قاعده مې زاد بیان کړه چې هر هغه اسم چې پښه عالمیت مؤثر وي اذا نکره سوره چې نکره کې سیده منصرف دا مې یو قاعده ښه شو شا هر هغه اسم چې پښه عالمیت مؤثر وي هغه سره د شرطیت وي که بغیر به شرطیت نه وي کله داسې چې د بل پر هغه شرط وي او بل پر کله وخت شرط نه وي خالی دای سبب وي خو بار خل په دوا سره صورت شي که سبب به مقصد وي او که سبب یې سره د شرطیت وي خو مؤثر خوشا کړه اېشدا یې سنت نه کرا که خسرف وي ځکه چې کدا یې خپل ها سبب یې بل پر اچوي شرط وي خدا یې سم بلا سبب پته شي اسم بلا سبب او بغیر به سبب نه خو یې سم کایل مصارف نه کوي او که چیرې پر دې پر دای شرط نه وي صرف سبب وي نو هغه یې په یو سبب پته شي او په یو سبب سره خوشا غیر مصارف نه کوي لہذا ما فی عالمیت المؤثره نه ځانو کرا دا پیدا کړی اشوا وشوا اس ادګه قاعده کولی نه یو زنه اجزار مستثنا کوي زنه اجزا سبو زنه اسمار مستثنا کوي خدا په مذهب د سبوی صاحب د سبوی صاحب مذهب دی اخفر صاحب د نه جمهور په غی طرف دی او مافی عالمیت ما ځانو کرا سوې با اپ غی طرف دی خو سبوی صاحب زنه اسما سلی ارو موغا کبیر مستثنا کوي چې هغه شدا قانون نه دی چې مافی عالمیت مؤثره نه ځانو کرا سوې حکیم دی هر هغه اسم چې قبل العالمیت په دشه وصفیت ظاهر وی هر هغه اسم چې د عالمیت نه مخشه دی په دشه وصفیت څه وی ظاهر وی او وز د عالم وګرځي او دوا سببینه مسوا اوس چې عالم وګرځي د وصفیت خو خاطر ځکه وصفیت او عالمیت نه سره جمع کیږي وصفیت شی به عامي او عالمیت شی تایید دغه جمع کیږي اس دا هغه اسم څه دی بل سبب خوشتاب سره د عالمیت سره اشتدا غیر مصارف ګرځي بیا خو چاله وجنه ګرځي یو عالمیت سره شي پر شي پر شي پر شي بل سبب شي خو یو وزن فعل دی چې تقوا ده دي پوښتنه کنه شا اشتدا ته څه کې دا نکرا کې چې نکرا کې به څه په څه وي چې دا بیا غیر مصارف ده ویلې اغه مخ شو وصفیت څه د اعتبار له وصفیت الاصليه بعد التنکیر تنکیر نه ورسته دا هغه وصفیت اصلي ته څرګر کوي اعتبار چې دا خاص شخص وصف وو دا بیا غیر مصرف ته یو د بل وزن وزن فعل دی یا الف نو دی ته ني او بل پښه څیر شو وصفیت اصلي نو کسه قاعده خدا وا چې ما فيه لمیت مصرف زانو کر صرفه خدا زنه اسما دای ور نڅکو مستند کوي نو په مزل د سبوي صاحب باندې مصرف هغه اسما دای زکو ذکر کوي شاله سی ثم انه بمصنف رحمه الله عليه اشاره دا اشاره وکلا الى استثناء مثل احمر دا استثناء کو د مثل د احمر علما قد خلش چې احمر سوا کی علم وکي مثل د احمر رو مستثنا کوي اذا نکرا چې کلا نکرا کله شي عن حاضر قاعده ته دا دغه مخ شي قاعده نه رو مستثنا کوي چې دغه دا حکم نه دی چې صرفا بلکې دا بیا څه وی غیر مصرف غیر مصرف یا په شته دا اختلاف دی دا حکم د انصراف څه دی دا اتفاقی نه دی ورکو څه دی اختلافي د سپوي څه پداسه څه کو اختلاف کو اي منصرف نه ګرځوي بلکې اي بیا څه ګرځوي غیر منصرف وصفیت اصل ته تصویر کوي ته بار بار کوي دا غا استثناء د کید نه کو خلا کولې سپوي در چا په کول دا استثناء سپوي سپوي سا د قولي هي په دې کول سره منصرف وي وخالف سپوي هي الاخفشا او سپوي صاحب خلاف وک الاخفش دچانا اخفش صاحب نہ سبوی صاحب خلاف کو اس اخفشون چې درې یوه د استوز و ابو الخطاب یو کونیت هي د ملګرای و ابو الحسن څنګه مده ابو الحسن او بل د شاګرد دی ابو الحسن دی خوا سعید ابن سعدان امی سعید ابن سعد او دا بل چې دا یې خپل نوم دی ابو الحسن دی خو خپل څه نوم دی شا علی دی قسم دی علی ابن سلیمان دا سنو دای یہ دی ستوز دای یہ دا ملگرائی دای او بلی سکتا ہے شاگیر دای دیگی اخفش نا کم اخفش مراد دے شاریخ وی تایلو کچا شاگیر دیتا دا مراد دے ستوز دے شاگیر نا چکو خلاف آغا شاگیر کو نیت سکتا ابو الحسن نم یہ سعید ابن سعدا پیشے کنا دایم اخفش میری ستوز دا یو ژوند دا یو چې میرو سرمیر وې شا سرمیر وکړه دا صرف کته مینا بیا پښه یو غنا یو چې چې په خلاف مې نوټه په غاښه راځم چې دا داسته پلونکای پلونکای آئندہ سبوی و آئندہ پلونکای جو چدا هغه بینو چې دا حکم داسته آئند خوشپا ګل الله دا خوشپا خوشپا یو بیا لګیږي چې آئند خوشپا آئند اخفر دا درې اخفر شو دې سبوی صاحب استو سبوی صاحب پښه خبرې نو دا شاګرد مراد دې څه مراد متوجه شد اختر کتا شا المشهور هو ابو الحسن اخفش مشهور تا ابو الحسن دای تلمیز سبوی چه سبوی سب سره شاگرد دای اس ده خلاف فاعل سکتا سبوی هدای اخفش کی صدای مخفول بی دای نسبت خلاف شاتا وشو سبوی مخالفت سبوی وقت دی شاگرد نا مخالفت او ته تراس پور دي چې به خبره ده استوست د مخالفت نسبت وکړه به ادمي دي استوست خو دا ست ویلی وای چې فش صاحب د سپې نه څه کړای خلاف کړای خلاف کړای ته د نسبت ته خلاف سپې ته ویناو شارح کې هندي ځکه ورته شوای دا اعتراض نه وړل دا یو چې نه چاو چې د خلاف فاعل سپې ده د خلاف فاعل خو فش ده خلاف سپې ها د سبوی نه مخالفت وکړه ال اخفشو چا اخفش داسته شاته داسته به د فایل مشه کړی ویل نه چې خو تعظیم د وجه نه بلې استوګه مو خپل بیا ګرځي مو خپل خو تعظیم د وجه نه مېز مشه شارح به درو کې نه وځ د خلاف فایل څه ته سبوی ده سبوی دلیل اعتبار مرست منصوب روند مخول له د خلاف د پر اعتبار له صفت الاصليه ته بعد تنقیر اغه اعتبار د خلاف د پر سبب شوی د مخول مفعول له او مفعول له شته قانون د مفعول او چ منصوبه ګرځي لام په شسوي مفعول او چ لام مقدر نه ویلا په شسې کروي خو به هم جره وي لکه ضرب زید له طالب به هم جره شو مفعول له چ منصوبه ګرځي شرط په شدا دو چ لام په شسوي مقدر وي او لام وځ په چنه دې پر درې شرایط ته تقدیر دلاند پر اچ شرایط په شيو شرط داله چې دا مخ شه فعل او د مفعول او فاعل سوي یو وي دا څه کوي که څنګه ولاخانه تقدیر د لام چې کې په مفعول او شه څه شرایط دي درې پښه یو شرط ده چې فاعل د ایږي فعل معلل به او د مفعول او فاعل سوي یو وي پانا څه لام مقدر کوي چې فاعل یو نه وي لام نشي مقدر کوله پښه کا جئتک الان پښه کا نه جئتک لمجئک ایایا زت ترغلای ویلی لمجئک ایایا زکه چې تم متصب رغلای وی اس فاعل د مفعول او د مفعول فلم علی بیو نه ده اس جئت فاعل متکلم ده او لمجئک فاعل د مفعول او مخاطب ده لهذا لم نشو مقدر دا څنګه مزدا کړو جی اصغر چې لم مفعول او منصوب اگر دی ویلو کړو منصوب چې لام سره څه کوي او لام چې مقدر کوي څه شرایط غل شو دتا یا یا څه شرایط دي درې پښې یو شرط دی چې د جمع شه فعل او د مفعول او فاعل سره یو شایز د خلاف فاعل چې تا اخفش کی او رست اعتبارا لصفه الاصليه بعد تنکیر دا صفه اصليه ته اعتبار څه کوي اخفش کوي که سبب وي که سبب وي بل اعتبار فاعل خو ته مفعول او فاعل سبب شه او د خلاف فاعل نه څه خو بیا فاعل یو نشه به د اعتبار منصوب نشه ځکه تقدیر دلاند پر خدا شرط دی شرط نه نشه موجود به سره ته لامه قادر کوي ملمی دې دا چې فاعل دې دوی سره صداي یو دې سبب دی سبب دی چې مخالفت غار دې د خلاف یسوس ته نه چیرې دې یسوس کو به خاطر جو به څه کړو وین دې شه اشاره وکړه دا خبره دې دا یسوس کو ول ته صداي ضعیف دی دا د اصل نه صداي خلاف دی جمهور وون په طرف دی ودای په بل طرف راوند دی نو د دوه ضعف ته اشاره ده چې دا د کول څه ده نه اذا کوم نسبت خراب ده تاسو ده کړای نه دوی نه کسا ولما کان قول التلميذ اظهر قول د شاګرد چې ودا ظاهر و مع موافقته او د شاګرد قول موافق هو لما ذکره من القاعده چې مصنف کما قاعده ذکره چې ما فی علمید المواسره نه ځانو کرا اے دیو جنا جعلہ اصل اندر دے شاگرد کول یہ اصل وگر دو و اسناد المخالفت ایل الاستاد او مخالفت تے اسناد وچا دا استوستا وکا و این کنا غیر مستخصن اگر کدا شا خبر وا نا زکہ استوز دای خو تنبیہ نہ علی زال پدای تنبیہ در کجے دا کول دے شاگرد پہ صدا دا ازہر دای تا تنبین على ذلك في انشاء پتہ مده تنبین پلا في انصراف شاع ده خلاف چکړای دی سبوی دی افر سامنا پاتہ چکړای في انصراف مثل احمر په انصراف ته مثل دی احمر ش علم چ دی څه وکي علم وکي کی اذانو کراو چې بیا بیا څه شي نو داش سبوی سب خلاف کړای دی چې دا دی بیا منصرف نه ګرځوي بلکه څه ګرځوي غیر منصرف بیا ګرځوي ویلا غیر منصرف یی وصفیت اصلي دی هغه وصفیت څه و اخو د علامیت وجنه ختم شوه یو اچ علامیت په تنکیر سره نه شو او وصفیت بیا څه شو چر و پاشو اخ مرو غیر منصرف دی دې د وصفیت وجنه او بند شاده وجنه وزن فعل اجب لا خبر نه وکړه شا مثل احمر علما اذا نكر هيك لنا كده ماشي اسه د احمرانا سک مراد دی اے مثل دے احمرانا چک مراد دے جنہ خدا تو منجی چا چ پوزن دے چ وی صفات سرا او پوزن دے افعالو وی دا مراد دا منا وی چ پوزن دے افعالو وی سرا دے تے چ دا خدر نقصان دیر دا شے نشتا چا بل اتفاق دی منصرف او دا پش داخل شي او غیر منصرف تے او نہ شي لگا مثال پتا لو برسی تے سکران دے دا سکران چې دا غیر منصرف دی یی په شالف نوم مجرد دی او دا چې پر دې نوم وکړه سکران نه دی څه نامي مهران دی مهران سکران دی نو سکران نوم دی عالم دی وکړه اس په دې شی اول خو وصفیت هم هغه چې ته یې جن شایي وي ځانک سکران خو دی کنه وصفیت هم په شی او الف نوم زیدتا ہے او چې چې پر دې نوم وکړه اس خود وصفیت اس خود نشائی معنی نہ کہ سکران خود زیر پیدا خاص کہ نشائی بھی کہ سکران ہے وصفیت پا علامیت سے شو از ختم شو اس تے بیان نہ کرا کو لے دے سکو نہ کرا کو نو علامیت ختم شو علامیت ختم شو اس تے پوچھ سر رفع اخبر سے بھی سبھی او سے بھی سبھی نہ غیر مصرف اس کا پدش دغه نمونه خبرات پدش دغه نمونه سے اختلاف تے کنا او سره د چې دا دغه نو وته زکه ته مثل د احمر راشد اختلاف بیان ای مثل د احمر نه خدای مې ویل چې هر هغه صفات چې په وزن چا وي هغه وزن نه فارونه ده به خو د دې اختلاف نو وته سره د چې سبې سب پښه د هغه سي جام سره فهمي دي ا دې احمر باندې ویلي نه به ویني او شب الافعال یو افعال تاکید دی اجمعو ا تاکید پر استعمال شي او بل افعال تفضیلی دی افعال تفضیلی چپ مینو سره نه وی استعمال نو دا افعال وزن څه دی اجمعو شي ها دا شي سب اثر شي قبل التاکید چې تاکید شي نه کې استعمال وصفیت مناشتا د جمعیت مناشتا کنشتا ها یا اسم تفضیل لای چې په مینو سره پښه تفضیل ولې مناشتا کړه وصفیت مناشتا کړه هو کسا چې عالم یا نه کې واقع پانا مخش مخش په دې دې شي د تفضیل د وصفیت مناشتا د کمزوري ده څه کې خبره ده څرنګه کوم درو ځکه دا اجماعو څو دا په تاکید شي استعمال شي یو کول په معنا سره استعمال یو وصفیت معنا څه پشي نه او اس په تفصیل چې په من سره نه وي کسه پشي معنا تفصیل کمزوري دي معنا تفصیل پشي څه وي کمزوري وي دا څنګه ځکه نو تاسو سره شي په کده شي کوم نی طرف شي کده شي مینا خیر bale او اس په تفصیل چې مستعمل شي شا وې سوچ کې به دا ته دې عبارت نه خدار ملي میږي دا ته عبارت هم در چې پښو د غا اختلافي هغه فالو تفضیلی او فالو تکیدی څه دو پښو د غا سره د دې چې پښې اتفاق ته چا عالم وکړي شو نه کلای کې سرفا پښه څه وایي ساو د دې جمهور سره ده نه به دې چې چا سره ده جمهور سره ها هغه اسمه تفضیلی چې په مر سره استعمال وي هغه ته عالم وکړي کې بیا نه کرا بیا پښه هغه اختلاف ته چا یا سرفا ده غیر مسرفا دته خو ځنه ملین په خاطر شوی دي دا خاصی ماشي اي جنا په هیتي فاکت کې سورې په غا چا غیر مسر ته خونه پاشا غا اختلاف ته چې سورې په ملي چې غیر مسر ملي نو خبره دا چې دا تو کوم مثل د احمر ته کې ذکر کړو مثل د احمر نه دا معنا مراد چې په ودن نه فالو وي نو هغه سکران دي په وتل سره دي چې هغه اختلافي دی خو دلته په داخله ځکه په ودن چا نه ده نه دې پر دې کوم چې مثال اخبارو نه مزدا کا دې مثال اخبارو دا نه چې په وزن چاوي بلکې هر هغه اسم چې پاشه صفاتیت قلب لال عالمیت سوي ظاهر وي هر هغه اسم را مراد چې پاشه د وصفی معنا قبل لال عالمیت سوي ظاهر وي بس ورسته دې عالم په عالمي سره به ظاهر شي بیا نه کړی شي پاشه د اختلاف ته استی کا افعالو وزن وي کا فعلان وزن وي چې څه وي فلابش ده نخبر ايه كده والمراد بمثل احمد ما كان معنى الوصفيه فيه قبل علامه الظاهر غير خفي سنه يبشي فيدخل فيه سكران وامثاله ويخرج عنه افضل التاكيد نحو اجمع فانه منصرف عن التنكير بالاتفاق ملي لزوف معنى الوصفيه فيه قبل علامه زكاه علامه نمرش بلا معنى الوصفيه سوا ملي لكونه بمعنى يقول فكذا شاف معنى سر استعمال دارنج افعال التفضيلي المجرد عن من تفضيلياته فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق بدرش سداي منصرف زكاة بدرش معنى تفضيلي سدو كام زيري و لزوف من الوصفية فيه حتى صار أفعاله اسم إذن بجنا أفعاله خلد ذكر ذلك اسم كسا ذكر ذلك اسم شاء وإن كان معهم من أو كشير من وسره فلا ينصرف بلا خلاف بيا لا ينصرف دا بيا منصرف نگردي بلا خلاف بيا بدرش سنشتا سبيش سب نشتا خلاف ویل له ظهور معنی الوصفیت فیه زکا معنی د وصفیت پر ظاهره د سبب من تفضیلیه په سبب من تفضیلیه سره په څنګه غره په څه به اختلاف نشته بغیر مسالته د ادبی اخفته غیر مسالته صحیح شلا اچھا نو اوس مسالہ دا که سبوی صاحب خلاف کړای دی د اخفر صاحب نه په هر هغه سم څه چې قبل العالمیت په دغه وصفیت شوی او وسګر دلای او بیا څه شوی او بیا تنکیر په شروع غلای هغه علامیت په تنکیر سره شوی نو دای په داسه خلاف کوچ دولت دای سم دای څه ګرځوي غیر منصرف اعتبار صفت الاصلیه د صفت اصلیه څه ورکوي اعتبار ورکوي انما خلاف سبوی الاخبر اشراق د اعتبار پر فاعل سته سبوی سبوی سب خلاف کو د اخبر سب سره ویل لاجل اعتبار هی زکه چې د اعتبار ورکوي وصفیت اصلیه را بعد تنکیر ورسده تنکیر سره ولا خانه به پیش شاه فانه لما زالت العالميه بتنكير جدا عالميه بتنكير صلى الله عليه وسلم لم يبقى فيه معنى من اعتبار الوصفيه ايش معنى نستجمع الوصفيه اصلي تصوير كي اعتبار اعتبار فاعتبرها نو سبوی سب دا معتبر کړه دی واجه علا او غیر منصرفین دا اسمی بیا غیر منصرف کړه دلیل صفات الاصلیه و سبب بنا خرا یو خاص دې وصفیه ته بشي او بل سبب بل اخر دی کا وزن فعل د مثال یا الف نو نو مزیتین دی په مخمرا شه وزن فعل شو په سکرا شه مزیتین شو کاین کول دا اس کا چې اترا اترا سټه په او چې لکه معنی نشته ته بعد وصفیه ته بایس خاطر مند خو نشته دا بایس ویل دی چې ته خامخې دې بارو کومه کوا معنی نشته د اعتبار نه ته لا معنی عمل اعتبار وصفیت ځکه چې علامه خاصه بتل رشه چې علامه تل رشه خو څه معنی نشته د دې نه چې میر وصفیت اسی ته څنګه کې اعتبار نه کې ورګه اعتبار دای چې کله کومه معنی نشته بایس نشته در باندې نو ویل ته او اصل پاس مشه دای سم ان سره افتای نو ته ویل دې بار وکړي نه دې پر دې یو فاین کول تک چې دې اعتراض وکړي کما ان لا معنی نه اعتبار وصفیت لا سلیته لا بایس علی اعتبار هاي سم بایس نشته په اعتبار وصفیت سره فلما اعتبرها بیا سبوی سبی دا ویل مو تبر ایوا زه ما علامه خلاف الاصل او خلاف اصل د تر دې چې ان صرف ها ان څه شي خلاف صرف منع صرف اصل پس ما شو انصراف ده دا غیر انصراف خلاف اصل ده بیا د اخر دا د واجب ته چې بایس خو نشته بیا د مو تبر بیا ویلې نو کته دا اعتراض وکړي نو کیلا ال بایس علی اعتبار هی دای چې په دمه بایس تا مخړای شرط والا وصف شته شرط یو کنه فل اصل فلا تزره غلبا فلذلك امتنا اسود واركم فلذلك اسود امتنا اسود واركم للحياه ها وادهم للكيد ده سر غلبا غلبا دي اسميه تصد وصفيه كسا وصفيه تصنبر كاي لا اسود چاته مطلق ذات من له سوا مطلق تیر شي ته او سیسمیت غلبہ پہ کڑی تو پہ کلام عربی سے چاسوت مطلق ذکر شی سا یا تیر مانگیر ویر نموراد بھی تیرا مانگیر اسوز اور کم براگ مانگیر از ہم تیرے ذلوانے پیشے کنا نبی نمورادی کنی مرا ویسا اسمیت غلبہ پہ کڑی تو شاید پرانوں گرد رائے سے وی سب بندے دا بایستا ہے چانے وصفیتی اصلی تا غلبہ اسمیت تن نور کڑی اسمیت غلبہ بولی ضرار ندے ور کڑائے سرا دې غلبې دې اسمیت بیا هغه اسم چې غیر مصرف ته اسود ورکمو د وصفیت اصلي دی وجنا او د چا دی وجنا وزن فعل دی وجنا نو اسمیت ضرر نه کوي را شاته اته بیا سرا دې دې چې اسمیت غلبا په کړی دو او تو بیا اعتبار چاته ور کړی دی وصفیت اصلي ته ور کړای دی دا په مبایس ته چې اخمارا چې عالم واقع کې ها نه کړای کز بیا وصفیت اصلي ته ځر کوم اعتبار اعتبار دا په مو صداي اگر چې موږ ته ویل شي دا به څه خبره نه وردا نه خو خدای دې وو کې و کیلا الباعث باعث په دبن دای علا اعتبار ها امتناع اسود ور کو چې دا دای چې دا اسود ور کوم غیر منص ممتنع دي صرف نتمنه غیر منصرف ما زوال لسیت ان ماخینه سره دي چې په دې بخښه په دې نو سفیر سره او فی بخښه په دغه جواب په دې بیا سره اعتراض سلام الله خان اعتراض به څه پیسې وکي چې دا خو څه د برغټ پارته چې ولا نور ولا نور زره دي نه امانو خبره ترانګي غلبه دې سمیت مې سمانا کړی او مخشه ته وځي چې غلبه دې سمیت مې سمانا کړی چې یو ماړه دال زړه په مخشه غلبه دې سمیت مې سمانا کړی وا چې یو اسم په ځنې افراد پر څه وګرځي خاص وګرځي په داس شان سره چې مطلق ته کرین نه ذکر شي دا افراد مراد نه دي په دلالت کوي په دا افراد باندې کرین ته څه نه وي محتاج دي دا غلبه دې سمیت مانا او پښه دا کارونه کوي دا افراد څه دي دا افراد نوعي دي او پښه معنا وصف په پیرامه تر کنه وي هغه افراد د غي عام څه وي هم افراد دي د غي عام څه وي وست مطلق منګر ته اسودیه ککې منګر ده تر منګر نو دې وصف دې نه ختم شو بیا منګر خو څه مو شخصي نه هغه نوعي معنا ده تر منګر خو بیا یو نوع ده ته خدا اتصال لري تر منګر افراد لري پته چا وچ دا پداش وصفیت پیرا ختم شوه پغلا ما دې سمیت سره وصفیت زکه ختم کیږي چې وصفیت خو بالکل یا پشه ظاهر شوه نه دای او وصفیت خو بیا څه نه څه دای خو صرف په ځنه افراد پر خار بیا ځنه افراد خو دغه اسود څه دی ها دغه عام افراد دي او دي افراد نوعیه افراد شخصیان دي نو ورته کوم وصفیت یا سپته ویژه ده بارو کوي نه څه څه دي وصفیت دې بالکل یا څه دای ختم شوه دای اخ پته ده دی وځنه کوم مطلب کاسو منګور ته خاص ونه شوی کی منګور ده تیر منګور ده هر منګور ته خو غانه شوی یا بل ارګ او برنګ منګور ده په خبره پیښه کړه روشا دوت احمر چې ته عالم واکې ته یو شخص ته پر دوت خو وسویت بالکل یا څه شم ختم شو چې بالکل یا ختم شو او ځنه کراک وسویت خو پته نه به تاسو څنګه بار وسویت اس دې او ته کیس کوي پاسوال ورکوم باندې پیښه کړه او فيه بحث پداسې بخښتای ځکه وصفیت لم تزل عنهما بالکلیا هغه د اسودو د ارکمونو په پیراخت مشو نه دی بل بقي فيهما شایبۃ من الوصفیت څه شایبه د وصفیت په شپوتو ځکه اسود اسم للخيط السوداء والارکم اسم للخيط التي فيه سواد بياض اګه مګور دای چې په شتینول او ترولای برګ منګیروي وفيهما سمۃ من الوصفیت پداسې علامه د وصفیت پوتو کنده پته پته دو فلم یزلم انت بار الوصفیت فيهما نو فلم یزلم انت بار الوصفیت فيهما اس په دغه دانه د مشکمې وصفیت په شمه تبار کی اعتبار او فی احمرا چته دا اسمیش متبرای په احمرا شه باندې ترکی سره دې په احمرا شه لوډ بینه ده په دې وصفیت چې یو دغه واقع کو علامه واقع کو ویله لانه قد زالت بالکلیا دا په عالمي سره بالکل څه ختم شو ختم شو مدا کې اس مارته په ورکا دا مې په چا باندې ورو په دې شو ما اخفش په زهبه اله نومون سره چې دا څه دې منصرف دی ویله فین وصفیت قد زالت بالعالمیت وصفیت په چالو شو عالمیت په چا بیت بے تنکر وزائر لا یعتبر من غیر ضرورت انچہ والتا سنے بھی والتا ضرورت لوڑ مشتا فلم یبکا فیئی لے سببن واحدا اسیو سبب پتے پتے شو او وزن فیل دا یا علیف نم او پا یو سبب سر اخشائی سے نکر لحاظ اسلام وحاظ الکول ازہر تا ازہر دے دا کول ازہر میں شمس دے خبرہ بیٹھ کنا شاہ اس پسے بیسا بندے اتراز دے چته چې داس وصفیت اصل ته دې بیرلې ورکاوي نو باب ختم ترشا باب ختم ای باب ختم نه څوک مراد دی څه هر هغه عالم کنه فل اصل وسم ما بقای العالمیت پښه کنه ای دا خاتم سره خاتم خاتم خاتم چته یی خاتم بدی ته او دا خاتم نه کا خاتم نه خاتم نه کړی دی ته دې ته دیر زیر کړی خاتم بدی ته ایجا او په کور دادو چې دا اثر شخو دا اوس بدی معنا دو ها جی دا په څه کې دی دا په څه دی دا په څه شری کې دی جوان مرد معروف عبد الله بن سعد جوان مرد معروف عبد الله بن سعد اچھا ختم دوائی خاتم دے باب خاتم بقاء العالميه. ختم اصل خپل مرض دا کې خوش کنه شا اے ختم خپل مرض ته پوسی لري دو باب حاتم برخه شی به لري دو کسي ختم ختم مناس استوار کردن برو برولی منا هدو او حلم کردن او بل و واجب کردن کار بر کا سے چا بند یو شای واجب اول و شرط تحت می تصیر یہ وجوب تصیر واجب کردن دی وشی واجب اول سوچ کی ودر چکی تا اس حاتم خود حاتم توائی صاحب دی پورا چا کرد دلائی رہے نم کرد دلائی رہے حاتم توائی ا مشهور صحی سره تر شوی خو په اصل شغو وصفیت شا ځکه حتم منا واجب کول منا دو یا چا باندې چار لازم اول منا دو فرق وصفیت خو په شاس خو وس خو منا نه کوي خو دې غړي پر څه ګرځولای نو ګرځولای لکه مثال عصمت خپل منا ده عصمت څه دو حفاظت کړل معصومولی حفاظت منا دو وس خو دا منا نه کوي عصمت الله منا ده وس دې پر څه ګرځولای سنا سنا ولا سنا نو سنا خبره منا ذکر بل او سنا سنا ذکر بل لسان ته کنا او سدا منا خلک سنا ولا سنا ولا منا ذکر کدای منا حدم اثر شو وس پیر تای اثر شته ها اصغر خبره منا زدو وڑی کم ک اصغر خبره منا زدو وڑی کم ک د صغر نه وای ولته اصغر د منا ک وڑی کم ک نا اوس خو مرا ورته یو مان چته اوس فیت اصلي ته اعتبار ورکاوي خو په دغه خو په اصل شته دی وصف تا حين العالميه وصفيت بیا شت څه کا مو ته ورکا دا په سبوي سب خلک څه وکم مسانه په ته جنایت را جنایت به په بے ځای اعتراض بیا نه پکې دا دې بے ځای اعتراض ویلي ته چې په دغه وصفيت مو ته وراوي دا خو اجتماع دې زده نشو ولا يلزم باب خاتم لما يلزم من اعتباره لکه چې په دمن سره نه میږي اعتبار ذاتین فی حکم واحد دوار زدین که پیویدی معتبر که پیوه حکم شد علامیت و وصفیت میش خود تزاد دای او پیوه حکم شد دی غیر انسان دفعه شد دوار سر پیوه چاک معتبر که یواد خبر دای ترس پده منده نشی کلا داخل اجتماعات زدین او پا موشش خود اجتماعات زدین نوا برتا خود علامیت للای برتا که وصفیت اما اعتبار رو کبو اجتماعات زدین نوا نو دی وجنه دای ترس پسی بیسا بنده بیا مکا نسو یه ولما يتبرى سبع الله سبحانه وتعالى بعد التنكير شكلا سبع اصل تبرى رب وصف التنكير وان كان زائرا اگر کا وصف زائل وصف سو ها لازم هو بدمن اعتراض رضي جو ايات بر في خل عالميه ايضا شدا وصف يت په خل عالمي سے سکا معتبر کا فيم تنون خ خاتم دي حاتم د غير منصرف من صرف من صرف الصرف ده ممتنع شي ممتنع شي وصدا شي اچھا ده وجن علل وصف الاصلي والعالميه فجاب عن مصنف مصنف يقول ولا يلزمه او پس وای بند نه لازمي شي من اعتبار هي الوصفيه الاصليه د عبادت انکر چې د وصفيه تاسو ته وایم انکر څور کړه نه نو په دې بند نه لازمي شي په مثال د احمر اش علامه چې علامه احمر علامه شي اپاشه چې د وصفيه تاسو ته څور کړه په دې بار ورکړه نه لازمي شي باب خاتمنا باب د چا باب د خاتم نصف مراد یې کل عالم هر عالم کان فی الاصل وصف چې په اصل څه شي په ما ما کله علامه علامه په شته چمانا بے ان اعتبار فی ایضا الوصفیت الاصلیتا چدای دا متبر کو پدش وصفیت اصلی ها وحکم من منع صرفه او دا خاتم دا چوکو غیر منصرف قول العالمیت والوصفیت دا اعتراض پر دا اعتراض جن بو دی ویلی لما یلزم زکا چ لازمی جی په باب د حاتم شه په دې تقدیر کته غیر منصرف کې څه شه لازمی جی من اعتبار متضادین اعتبار د متضادین چا وصفیت عالمیت ذکا عالم د خصوص پر وصفیت چا پر عموم د پر نو اعتبار د متضادین رتی فی حکمنا واحد واحد په یو حکم شه چاغه منع صرف دای او من اثر فی لفظ واحد به خلاف ما اذا اعتبرت تسویت الاسئله ما من اخرى کبه داس وشي چې وسویت اصلي متبر کده بل سبب سره لگا په مرو شي چې متبر او سوته خو اعتبار متدد نه رسي سوته خو وزن فل موجود ده یاله فل مجد دین فرصت موجود دي کما فی اسود وال کما فاین کولتا اسکته تراس بوکی چې تزاد خبره وای او چې حقیقتا جمع وای اعتبار متضادین فی حکم واحد خبره وای حقیقتا وسویت وای نو اعتماد متضادین اوس وسویت شتا نه اسه اعتبار دی چې مقوله حقیقتا خو نشته بس خو څه شي دی عالمیت دی نو دا ته جاي شي فاین کول تا کې درته تراس وکي ها چا تزاد انما بين الوصفيه الحقيقيه والعلميه حقيقه الوصفيه يو سمي عالميه دي لا بين الوصفيه الاصليه الظاهره نا الوصفيه الظاهره شو هي والعلميه دي والعلميه دي موجوده نو فرق او تبرت الوصفيه الاصليه او الوصفيه الاصليه دي بارش والعلميه دي في مناصر فمن اثرت مثل دي خاتم شي فمن اثرت سمنا بغير انصراف شي لا يلزم اجتماع المتضادين اجتماع المتضادين هو نرغلا نرغلا صلى الله عليه اجتماع المتضادين نرسي نرسي كل ما يجي تقدير ده احد الزدين بعد زواله سراد زید اخر فی حکم واحد تقدیر دے چا دی دې زداینه ورسې دل چا هغه یز زد څه زیر شوی هداي سراد بل زید په یو حکم شي دا ګر کا اجتماع دې زداین نه دو لیکن نو شبیهون به لیکن دا مشابه دې چا سره اجتماع دې زداین سره اذا سره مشابه پته شه دو لکه چې په یو دې لکه په یو چې دې حقیقتا نه جمع کیږي یو سره دا چې په حقیقتا کې مدا غیر مصرف ګرځي کنه خدا د شول کړه مو حقیقتا نه جمع کړی دې سره مشابه شول دا چې هغه نه مناسب بیا کو کوي کنه کو نو مشابه شول دې سره چې مشابه شول فایته بار او معن غیر مستخسرن نو دا په یو دې متبرور بیا سن دي شاه خبر نه دو مستخسر نه دو لہذا دا اعتراض پر سبب صاحب دې باب خاتم څنګه نشکلای چې ته سره د عالمي ته سي درته به صبر کا فایته بار ورکا زکه چې بداشه اجتماع متزا دینرسی اجتماع متزا بده جاي بس تني